kıvamadan. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Damar, damar. Full damar. Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mazideki aşkımızı ansak da bir anmasak da, mazideki aşkımızı ansak da bir anmasak da, geçti artık güzel günler, yansak da bir yanmasak da, geçti artık güzel günler, yansak da bir yanmasak da. Pişmanlık yok değeri, dönemeyiz artık geri. Pişmanlık yok değeri, dönemeyiz artık geri. Şişeleri, kadehleri kırsak da bir, kırmasak da. Şişeleri, kadehleri kırsak da bir, kırmasak da. Bakıp bakıp halimize, gülsek de bir ağlasak da. Bakıp bakıp halimize, gülsek de bir ağlasak da. Ne geçer ki elimize, ölsek de bir yaşasak da. Ne geçer ki elimize, ölsek de bir yaşasak da. Pişmanlık yok değeri, dönemeyiz artık geri. Pişmanlık yok değeri, dönemeyiz artık geri. Şişeleri, kadehleri kırsak da bir, kırmasak da. Şişeleri, kadehleri kırsak da bir, yasaktı. Şişeleri kaderle. Kederimden ölüyorum, kederimden el içine çıkmaya yüzüm kalmadı. Çekemez oldum. açılmış yarama, ateş bağırır. Aşk sırrını yâre açamaz oldum. Açılmış yarama, ateş bağlarım. Aşk sırrını yâre açamaz oldum. Bir güzeli Mecnun'um efendi, sel bastı obamı, yıkıldı bendi. Derdimi bilmiyorum ben kendi kendim. Dert ile ise geleceği seçemez oldum. Derdimi bilmiyorum ben kendi kendim. Dert ile ise geleceği seçemez oldum. Kaşların kemandır, kirpikin oktu. Bilinmez dertlerim sayısı çoktu. Bilirim sevdiğim ettiğin haktı. Gönül sana bağlı kaçamaz oldum. Bilirim sevdiğim ettiğin haktı. Gönül sana bağlı kaçamaz oldum. Bir güzelim Mecnun'uyum efendi, sel bastı obamı, yıkıldı bendim. Derdimi bilmiyorum ben kendi kendim. Dert ile ise bileceği seçemez oldum. Derdimi bilmiyorum ben kendi. Mikrofon karşısında olduğumuz süre içinde, Kral Efendi olduğumuz süre içinde en önemli görevlerimizden bir tanesi de gurbette olan, bizden uzakta olan, vatan hasreti, vatan özlemi çeken dostlarımızın hasretini, özlemini bir nebze olsun giderebilmek olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da en iyi başaran radyoların başında da Kral FM olduğunu düşünüyorum. O özlemi, o hasreti ne zaman gurbetçilerle karşılaşsak herkes bunu ifade ediyor, bunu söylüyor. Yani diyor ki bizim özlemimizi, bizim hasretimizi en iyi dile getiren, en iyi dindiren radyo sizsiniz. Orhan Baba'dan gurbeti çalınca da tabii ki gurbetçilere bir selam göndermeden olmaz. Senden kopmak bana

verdiğin o sözlerden, ettiğin yeminlerden utan, utan, utan, utan. Nerede büyük aşkımız, hani mutlu dünyamız? Artık arama beni, çekil git hayatımdan. Ne ara ne sor beni, eğer biraz insansan. Utan, utan, insanlığından utan. Acıma, hasretle. Aşktan bana kalın. Utan, utan, insanlığından utan. Acılar, hasretler, bu aşktan bana kalın. Verdiğin o sözlerden, ettiğin yeminlerden utan, utan, utan, utan. Nerede büyük aşkımız, hani mutlu dünyamız? Utan, utan. Artık arama beni, çekil git hayatımdan. Ne ara ne sor beni, eğer biraz insansan utan. Utan, utan, insanlığından utan. Acıma, hasretle. Bu aşktan bana kalın. Utan, utan, insanlığından utan. Acılar, hasretler, bu aşktan bana kalın. Verdiğin o sözlerden, ettiğin yeminlerden utan. Nerede büyük aşkımız? Hani mutlu dünyamız? Utan, utan, utan. İlaç gibi radyo. Reklam. Starting a business means wearing many hats. Designer, marketer, manager, while chasing your vision. Shopify powers millions of businesses with tools to build beautiful stores, create content, and market with ease. From inventory to shipping, everything runs smoothly. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Sign up for your €1 trial today at shopify.nl. That's shopify.nl. İlaç gibi radyo. Reklam. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. İlaç gibi radyo. Reklam. Thank you. yanımda olamasan da sesini duyamasam da sen benden gitmiş olsan da seviyorum hala seviyorum özlüyorum seni bitiremedim bendeki seni seni seninle hayatı yaşamak isterken yalancı hayata katlandım derken sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı neden acı neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Seninle hayat yaşamak isterken yalancı hayata katlandım derken sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı neden ihanet neden ihanet duygularım darmadağın anlayamazsın bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Neden acı, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Şarkıları o kadar içten, o kadar yürekten, bir başka bir ruhla okuyor ki, yani tabiri caizse şarkıyı yaşıyor Azer Bülbül. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani çok fazla örneği yok müziğimizde böyle bu kadar kalpten, gönülden, ruhtan okuyan, ciğerden derler ya tabiri caizse. Azer Bülbül aynen öyle yapıyor ve şarkıyı hem kendi yaşıyor hem de size o şarkının bütün duygularını, bütün ayrıntılarını yaşatıyor. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Bu batıyor, nedendir bilmem. Hayata bir çare kalıyor gönlüm, nedense hep seni arıyor bilmem. Sanki sana tutsam, sanki sendeyim, sanki senin olduğum ellerindeyim. Kaybolmuş gibiyim, bilmem neredeyim. Aklım hala sende, nedendir bilmem. Seviyor gönlüm, el oldun sen bana, dertsin sevdam. Ne yazık, derdim ne soluyor gönlüm. Yanıyor gönlüm. Neden seni hala seviyor gönlüm? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandım? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandım? Kolay mı sandım? Kolay mı sandım? Seninle aşk dolu mazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Anılar kapını çalmaz olur, gözlerim hasretle dolmaz olur. Şarkılar gönlümü yakmaz olur mu? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Mazini sorana ne diyeceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Mazini sorana ne diyeceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Anılar kapını çalmaz olur, gözlerin hasretle dolmaz olur mu? Şarkılar gönlünü yakmaz olur mu? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Kolay mı sandın? Seninle aşk dolu mazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın? hasretin dolup taştıkça gözlerin boşluğa bakıp daldıkça o eski günleri hatırladıkça bir seni düşündüm bir de kendimi o eski günleri hatırladıkça bir seni düşündüm bir de kendimi. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Oh, baktım ne göreyim ha. Başka neydi benim günahım? Tek suçum aşık olmak, sana hiç olmaz bu yaptığım. Seni sevmekten başka canım neydi benim günahım? Tek suçum aşık olmak, sana olmaz bu yaptığım. Durma durma durma vur git, durma durma vur da çek git. Durma durma durma vur git, durma durma vur da çek git. Hadi vur, korkma, çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlar, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni. Çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanar ya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi baş kaldıran dizelere. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulup yitirmekmiş güzel bir oyuncak. Yalanmış, hepsi yalan, yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. acı çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimiz de. Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Bu değil gözlerimde gün batını buluşlarmış. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde. Sevdim ya, sevmesen de sevdiğimi bilmesen de. Sevdim ya, gelmesen de şu halimi görmesen de. Zaten hep öyledir. Sevgi hep söyletir. Leyla'ya suya giden Mecnunlar susuz yeri. Hoş durdun ardından, hoş tutun şikayet etmedin. Bunca yıl halimden mutluyum. Adam gibi sevdim seni, sevdim seni. Dünyaya demir atma. Giderken yanıma alacağım aşkımı bırakıp geriye aşkımdan kalanımı. Oh, Üzülme, üzülsem de deryalarda çözülsem de üzülme. Halı gibi yollarımda ezilsem de zaten hep öyleyiz. Sevgi hep söyletir. Leyla'ya suya giden Mecnunlar susur yeri. Koşturdu hoşnutum derdinden şikayet etmedim bunca yıl halimden. Mutluyum adam gibi. Giderken 11 Mayıs 2017 çok kısa zamanda çok klasik şarkıya imza atmış bir isim. Hep gönlümüze dokunan, kalbimize dokunan, bizi alıp bir yerlere götüren insafsız gibi, kahretsin aklımdasın gibi, yazık bana gibi, tutku gibi. Ya bir de mesela bir şarkı daha var sevgili kralcılar. Belki bilginiz dahilindedir. Zeynep'in söylediği Ah Mehmet'im şarkısı da İbrahim Erkal şarkısı. Yani böyle bir efsane şarkıyı da yani ne şarkılara imza atmış. Kendi tarzında yaptığı bir de Zeynep'in de tabii akışını değiştirmiş Ah Mehmet'imle birlikte. Duygu olarak, anlatım olarak çok özel bir şarkıdır Ah Mehmet'im. Herkesi duygulandıran, herkesin gözlerinin dolmasına sebebiyet veren bir şarkıdır. İbrahim Erkal da böyle bir ustadır, böyle bir efsanedir. Kral, nöbetçi Erdem. Yıllar boyu ağlarım susmam nafile. Gözyaşımı silecek mendilin gerek. Açmışım ellerimi sarmam nafile. Koynuma saracağım bana sen gerek. Karanlıklarda doğdum bu benim dünya. Bana ışık verecek gözlerin gerek. Seninle olabilmek bu benim rüya. Senin hayalin değil bana sen gerek. Önce kadehlerdeydim şimdi şişede. Beni buradan alacak bir kanat gerek. Önce nerelerdeydim şimdi nerede. Beni bende edecek bana sen gerek. Thank you. etti rüzgarlarıyla çatlak dudağım. Öpebilmesi için dudağın gerek. Nerede olursan ol sana aşığım. Bağlanabilmem için bana sen gerek. Karanlıklarda doğdum, bu benim dünyam. Bana ışık verecek gözlerin gerek. Seninle olabilmek bu benim rüyam. Senin hayalin değil bana sen gerek. Önce kadehlerdeydim, şimdi şişede. Beni buradan alacak bir kanat gerek. Önce nerelerdeydim, şimdi nerede. Beni bende edecek bana sen gerek. Beni bende edecek bana sen söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen, ne söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez İstedim, uğruna savaş vermediysem. Sanki seni var gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ağır gibi, acısını çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruh, hani soran gözlerine kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerine kapında, bekleyen dargın anılar gibi. sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğimi bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen, sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Acısını, çilesini çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi, hani büklüm büklüm boynunda. İlaç gibi radyo. Reklam. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. İlaç gibi radyo. Reklam. Kukla Kent'te sürprizler ve heyecan dolu bir macera seni bekliyor. Dedektif Raptor, birlikte gülelim 13 Mart'ta sinemalarda. Raptor, Raptor. Dedektif Raptor. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. İçimdeki ateşin sönmeden gitme, elini tutmadan, belini sarmadan gitme, gitme. İçimdeki ateşin sönmeden, sönmeden gitme. Elini tutmadan, belini sarmadan gitme. Gitme Azrail, son nefesini almadan gitme, gitme. Topraklar benimi sarmadan, sarmadan gitme, gitme. Gitme, gitme. ateşim sönmeden gitme. Elini tutmadan, belini sarmadan gitme. Gitme. İçimdeki ateşim sönmeden gitme. Elini tutmadan, belini sarmadan gitme. Gitme. Azrail son nefesini almadan gitme. Gitme. Topraklar bedenini sarmadan gitme. Gitme. Azrail son nefesini almadan gitme. Gitme. Topraklar bedenimi sarmadan gitme. Acıları hep bana veren sen miydin? Beni benden çalıp giden sen miydin? Beni aşka tutsak eden sen. Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin? Bana gülmeyi çok gören sen miydin? Beni hayata küstüren sen miydin? Saçlarıma akları düşüren. Sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular bırakıp giden sen. Sen miydin? Sen miydin? Dermansız dertleri bana veren sen miydin? Gözümde donup kalan tek hatıram sen miydin? Aramıza engeller koyan sen miydin? Her gece Tanrı'dan dilenen sen, sen, sen miydin? Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin? Sanki sende hiç yalnız kalmadım. Artık ben de seni, seni aramadım. Artık ben de seni, seni aramam. Aramam hiç, gittin ya canım. İçimde korkular var, dönülmez yoldasın. Ağlarım dokunsalar, ağlarım dokunsalar. Gittin ya canım, içimde korkular var, dönülmez yoldasın. Ağlarım dokunsalar, ağlarım dokunsalar. Vurulur düşerim yoluna, bedenim ölüme yanaşır. Gidenim üzenim hazanım, o kokun tenime karışır. Yar elde yar yar, ah canda isyan var. Neredesin, kimlesin her şeyim? Ya sen gel canım. İçimde korkular var, dönülmez yoldasın. Ağlarım dokunsalar, ağlarım dokunsalar. Gittin ya canım, içimde korkular var, dönülmez yoldasın. Ağlarım dokunsalar, ağlarım dokunsalar. Vurulur düşerim yoluna, bedenim ölüme yanaşır. Gidenim üzenim hazanım, o kokun tenime karışır. Ya delde yar yar, ah canda isyan var. Neredesin, kimlesin her şeyim? Ya sen sen gel ya da ölüm gelsin. Ya sen gel ya da ölüm gelsin. Ya sen gel ya da sonum gelsin. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Eyvallah, Ümraniye'den Recai kardeşim, Müslüm Baba'da karşılaşmıştık. Sana da selam olsun. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeleri başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar, full damar. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Müzik. Saklanmadın mı ey kalbim yıllardır azap çekmekten? Bir vefasızın peşinden her gün yaşarken ölmekten. Uslanmadın mı ey kalbim yıllardır azap çekmekten? Bir vefasızın peşinden her gün yaşarken ölmekten. Mutlu olmanın çaresi yok mu tanrım? Vefasızlar yolunda geçti zaman. Aşk diye taptım herkesten kıskandım. Şimdi başka ellerde bense yalnızım. Mutlu olmanın çaresi yok mu tanrım? Vefasızlar yolunda geçti zaman. Aşk diye taptım herkesten kıskandım. Şimdi başka ellerde bense yalnızım. Yaşamak huzur vermiyor, sevip de sevmek çok zor. İçimde aşk korkusu var, seven terk edip gidiyor. Yaşamak huzur vermiyor, sevip de sevmek çok zor. İçimde aşk korkusu var, seven terk edip kaçıyor. Mutlu olmanın çaresi yok mu tanrım? Vefasızlar yolunda geçti zaman. Aşk diye taptım herkesten kıskandım. Şimdi başka ellerde bense yalnızım. Mutlu olmanın çaresi yok mu tanrım? Vefasızlar yolunda geçti zaman. Aşk diye taptım herkesten kıskandım. Şimdi başka ellerde bense yalnızım. Sen soldun sende ben soldum. Bu ayrılıktan söyle ne buldun, ne buldun? Aşkımızın sonu acılı sevda. Bu sevdanın adı acılı sevda. Gel de bitsin bu hasret, hasret. Çekilmeyen dert böyle yaşanmaz elbet. Götür beni, beni mutluluklara götür beni. Ağlarım, ağlarım hatıralara. Ağlarım, ağlarım yaşananlara. Ağlarım, ağlarım hatıralara. Ağlarım, ağlarım yaşananlara. Bu sevdanın sonu acılı sevda. Bu sevdanın adı acılı. Belki yardım vefa olur. Belki kıyadan refah olur. Her cevabı budur yazık ömrüme. Her cefa beni buldu yazık ömrüme. Boşa geçiyor ömrüm, aşk bana haram oldu. Boşa geçiyor ömrüm, aşk bana haram oldu. Aşk bana haram oldu. Aşkım gülse de benim yüzüme gülmüyor artık bu gönlüm. Dünyadan zevk almadan geldi geçti bu ömrüm. Geldi geçti bu ömrüm. Her cefa beni buldu yazık ömrüme. Boşa geçiyor ömrüm, aşk bana haram oldu. Boşa geçiyor ömrüm. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız, suçuysanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa yarın akşam 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. yaşar giderdim. Senin gibi vefasıza gönül vermezdim. Senin gibi duygusuza hiç kapılmazdım. Başında yok ise sevda yenmedi. Nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Ah, başında yok ise sevda yenmedi. Nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Canımı aldım, gönül sarayımı yıkıp gittiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı. Beni bugününden dünden ettiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı. Beni doğduğuma pişman ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı. Beni doğduğuma pişman ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerini, yine anlatama çektiklerimi. Haykırsam dünyaya ettiklerini, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni bu günümden dünden ettiler. Beni doğduğuma pişman ettiler. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni sevdiğime pişman ettiler. Beni doğduğuma pişman ettiler. Yaşarken oldum. bu kötü kaderi sonradan buldum. Ben böyle değildim, yaşarken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni doğduğuma pişman ettiler. Beni bu günümden dünden ettiler. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni sevdiğime pişman ettiler. Beni doğduğuma pişman ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerini, yine anlatamam çektiklerimi. Haykırsam dünyaya ettiklerini, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni bu günümden dünden ettiler. Beni doğduğuma pişman ettiler. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni doğduğuma pişman ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. İlaç Gibi Radyo.